आंटी मिनी मैग्राहन, लेखन मैरी स्किलिंग्स प्रिगर, चित्र बेट्सी लेविन, हिंदी अनुवाद विदूषक, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। मिनी मैग्राहन के कोई बच्चे नहीं थे। मिनी छोटी और साफ़ सुथरी थी। वह हमेशा ऐसे कपड़े पहनती थी जैसे कि वह किसी के साथ जाने के लिए तैयार हों। उनका एक साफ़ सुथरा छोटा सा घर था। उनका एक साफ़ सुथरा छोटा सा बगीचा था। उनके पास मुर्गियों और गायों वाला एक साफ़ सुथरा छोटा सा खलिहान भी था और उनका अपना एक खास सिस्टम था। मिनी के घर में सब कुछ एक निश्चित दिन होता था। वह सोमवार और गुरुवार को सफाई और धुलाई करती थी। वह मंगलवार और शुक्रवार को खाना बनाती और सिलाई करती थी और हर दिन वह मुर्गियों गायों और अपने घोड़े को खाना खिलाती थी। यह सौभाग्य की बात है कि मिनी मैग्राहन के कोई बच्चे नहीं थे। बच्चे मिनी की व्यवस्था में बाधा डाल सकते थे। सारे पड़ोसी इस बात से सहमत थे। लेकिन 1920 में एक दिन नॉर्थ डेकोटा से सेंट क्लेयर कांसास से एक टेलीग्राम आया। उसमें लिखा था, जल्दी आओ, तुम्हारे भाई और उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। अब उनके बच्चे अनाथ हैं और उन्हें एक घर की ज़रूरत है। सेंट क्लेयर शहर के लोगों ने कहा, मिनी मैग्राहन बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं, वह बच्चों के साथ क्या करेंगी। लेकिन मिनी ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लेस कॉलर और कफ वाली अपनी ड्रेस और सफ़ेद दस्ताने पहने और अपनी भतीजियों और भतीजों को लाने के लिए कैंसास से नॉर्थ डकोटा के लिए ट्रेन पकड़ी। सबसे बड़ी उम्र का बच्चा 10 साल का था और छोटे बच्चे 8 महीने के थे। उनमें से कुछ बच्चे ट्रिपलेट थे, उनमें से कुछ जुड़वा थे और उनमें से कुछ एकल भी थे। कुल 9 बच्चे थे, 3 लड़कियां और 6 लड़के। आंटी मिनी उन सभी को ट्रेन में अपने साथ वापस लाईं। सेंट क्लेयर शहर में हर कोई कहने लगा, 9 बच्चे वह कैसे संभालेगी। 9 बच्चे बिल्ली के बच्चों से ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं। आंटी मिनी ने बच्चों की संख्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह समस्या हल करने वाली महिला थी और उनका एक खास सिस्टम था। उसकी व्यवस्था में सबसे बड़ा बच्चा सबसे छोटे की देखभाल करता था, बीच वाले बच्चे एक दूसरे की देखभाल करते थे और आंटी मिनी उन सबकी देखभाल करती थी। आंटी मिनी ने सभी बच्चों को लाइन में खड़े रहना, अपनी बारी का इंतज़ार कैसे करना और घर के कामों में मदद करना सिखाया। अब कुछ बच्चों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन आंटी मिनी अपनी बात पर अड़ी रहीं। फिर कुछ बच्चे सूप पकाते थे, कुछ बच्चे बेकिंग करते, कुछ बच्चे कपड़े धोते, कुछ बच्चे सिलाई करते, कुछ बच्चे मुर्गियों को खिलाते थे और उनके अंडे इकट्ठा करते थे और कुछ बच्चे बगीचे की जुताई करते थे। सबसे बड़ा बच्चा हमेशा सबसे छोटे की देखभाल करता था। बीच वाले बच्चे एक दूसरे की देखभाल करते थे और आंटी मिनी उन सबकी देखभाल करती थी। आंटी मिनी के पास नहाने की भी एक खास व्यवस्था थी। सबसे बड़ा बच्चा कुएं से पानी खींचता और पानी को गर्म करता था। बीच वाले बच्चे तौलिए पकड़ते और फर्श पोंछते थे। सबसे साफ बच्चे सबसे पहले नहाते थे, सबसे गंदे बच्चे सबसे अंत में नहाते थे। सबसे बड़ा बच्चा सबसे छोटे बच्चे की देखभाल करता था और आंटी मिनी सब बच्चों की साफ सफाई की जांच करती थी। आंटी मिनी के पास बटन टूटने और फटे कपड़े रफू करने का भी एक सिस्टम था। वो सिस्टम सरल और आसान था। लाइन में खड़े रहो और अपनी बारी का इंतज़ार करो और बटन सिलने में मदद करो। सप्ताह में एक बार आंटी मिनी अपने बच्चों को मॉडल टी फोर्ड कार में शहर ले जाती थी। काम निपटाने के लिए बच्चे सभी दिशाओं में बिखर जाते थे। आंटी मिनी सबसे छोटे बच्चों के साथ गाड़ी में पीछे बैठ जाती थी और फिर बाकी बच्चों के वापस आने का इंतज़ार करती थी। कुछ लोग कॉफ़ी लेकर आते थे, कुछ लोग कपड़े लेकर आते थे, कुछ लोग मुर्गी दाना लेकर आते थे और उस दिन सभी बच्चों को लॉलीपॉप मिलती थी। आंटी मिनी के पास अपने बच्चों को साफ़ सुथरा रखने का एक सिस्टम था। वह उनके सर पर मोज़े पहनाती थीं ताकि उनके घुंघराले बाल सीधे हो जाएं। वह पैंट की लंबाई को छोटा करके उन्हें गंदा होने से बचाती थीं। वह कपड़ों और शर्ट के कॉलर पर माढ़ लगाती थीं। अच्छा, इस बात पर कौन यकीन करेगा, वे बच्चे असली बच्चों जैसे दिखते हैं, सेंट क्लेयर शहर में हर कोई कहता था। अब कभी कभी बच्चे ज़िद्दी हो जाते थे और कभी कभी वे चिड़चिड़े हो जाते थे। कभी कभी वे कामों में जल्दबाजी करते थे और कभी कभी उन्हें काम करने में आलस्य आता था। कुछ बच्चे मुंह बनाते और रोते थे, लेकिन आंटी मिनी काम को पूरा करने के लिए अपने खास सिस्टम का इस्तेमाल करती थीं। उनका सिस्टम आलस्य की अनुमति नहीं देता था, लेकिन उनका सिस्टम बच्चों को मौज मस्ती करने की अनुमति देता था। बहुत सारे हाथ काम को आसान बना देते हैं और हंसते रहने से काम हल्का हो जाता है, वो कहती थी। इसलिए काम करते समय में खूब हंसी और खूब शोर होता था। आंटी मिनी ने बच्चों को रिले रेस द्वारा ड्राइववे सड़क को साफ करना सिखाया। उन्होंने अंडों के साथ बच्चों को करतब करना सिखाए। उन्होंने मक्का के छिलकों के साथ बच्चों को निशाना लगाने का अभ्यास करवाया। बच्चों ने कुश्ती की और नृत्य किया और बच्चों ने खेत खलिहान में भी काम किया और आंटी मिनी ने उन सभी की देखभाल की। एक शाम जब काम और रात का खाना खत्म हो गया, तब आंटी मिनी ने अपना हारमोनिका निकाला। जब बच्चे डांस कर रहे थे और गा रहे थे, तब आंटी ने तब तक धुनें बजाईं जब तक कि छोटे बच्चे सो नहीं गए और फिर उन्हें बिस्तर पर ले जाया गया। आंटी मिनी की गुड नाइट प्रणाली में किसी भी बच्चे को गले लगाने के लिए लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता था। सबसे बड़ा सबसे छोटे को गले लगाता था, बीच वाले बच्चे एक दूसरे को गले लगाते थे और आंटी मिनी सभी बच्चों को गले लगाती थी। आंटी मिनी ने अपने बच्चों को तब तक रखा जब तक वे बड़े नहीं हो गए। एक एक करके बच्चे उस साफ सुथरे छोटे से घर को छोड़कर चले गए, लेकिन वे अपनी पत्नियों, अपने पतियों और अपने बच्चों के साथ वापस मिलने आते थे और वे आंटी मिनी के सिस्टम को कभी नहीं भूले, खास तौर पर गले लगाने की व्यवस्था को। सेंट क्लेयर शहर में हर कोई कहता था। अच्छा, इस बात पर कौन यकीन करेगा कि मिनी मैग्राहन को बच्चे इतने पसंद होंगे।